По невдачі в Рашівці і в Лохвиці мусили й інші шведські частини, якось у Камишні, Зуєві і в Люшинці, кидати свої загрожені позиції і посуватися в напрямі головної армії, котра, як вам відомо, розложилася здовж правого берега Ворскли, маючи головну квартиру в Великих Будищах. А Шереметів? Його квартири в Голтві. Голтва, Голтва. Де вона та ваша Голтва? От жаль, що не маємо карти. Чи далеко вона від нас? День піхотного маршу. Ого, так ми, значиться, у Кліщах? Щось ніби так, але нажахайся, заспокоював Рачок свого товариша. Поки не сплинуть води, ніяких більших воєнних акцій не буде. А коли вони сплинуть? Мабуть, не скорше червня, а до того часу не одно може змінитися. Не бачу можливості великих змін. Король Станіслав не натягне, а на татар Карло не дуже той ласий, хіба б запорожці прийшли? Рачок повеселішав. На них і я чекаю. Нагальний, але хоробрий народ. Чув я багато про них і читав дещо. Цікаво побачити тих ваших лицарів степу. Мабуть, вже і посольство вибралося до них. Еге ж, і Мручко туди поїхав. А як він їх не приведе, то не приведе ніхто. Так тоді дожидатимемо восни і запорожців, скорочуючи наше нудне життя такими дискурсами, як нинішній, за котрий я вашій милості складаю сердечну подяку. Мерсі, месьє Рачок. Стиснули свої дрібні долоні і позіхаючися. Кінчився місяць март. На долах стояли ще води, ріки розливалися широко, потічки шуміли дзвінко, в ярах і балках, як розстелені полотна, білілися сніги. Але на могилах, на берегах крутих і на пригорбах високих прозябала вже трава, і всіляке квіття розвертало пелюстки до сонця. Ще тиждень-два, ще декілька днів теплих і ясних, а зазеленіється кругом, закипить степ звіриною і розпівається стосотними голосами пташок. «Пахне весною», – говорив до себе Мручко, втягаючи повними грудьми той свіжий, легкий воздух, який тільки над Дніпром буває. «Ще його і не видно, а вже дає про себе знати», – промовив уголос, бо не міг затаїти того дивного зворушення, яким хвилювався за кожним разом, коли по довгій розлуці мав побачити найбільшу з українських рік. «Дніпро», – промовив і зітхнув, хоч як не любив зітхати. «Дніпро», – і тисячі споменів виринуло нараз. Пригадав собі, як вперше побачив його широкі, ясні хвилі, як, перебуваючи на Запорожжі, зживався з ним, на чайці грізні пороги перепливав і з походів на татарські улуси до Січі матері вертався. Дніпро, Дніпро, і ціла молодість, бурхлива і шумна, як води тієї ріки, промайнула ще раз перед його очима. Безконечним хороводом пересувалися постаті старих знайомих, товаришів молодецьких пригод, як степові привиди-омани з'являлися і щезали походи, бої, побіди й погроми, котрими так багате було його життя. Деякі з них бачив так виразно і ясно, що хотілося кричати «Стривайте, хай налюбуюся вами! Я ще той самий, що був колись! Бачите, як рвучко несе мене кінь! Не знаю, що втома, що нехід до життя і до боротьби! Бачите, знову їду на Січ!» Їхав туди з генеральним суддею Чуйкевичем, з київським полковником Мокієвським і з бунчуковим товаришем Федором Мировичем, сином Переяславського полковника. Все люди поважні і важні, але Мручкові не товариство. Він вояка і тільки вояка, душею і тілом відданий своєму рейментареві. Поза Україною і лицарською славою нічого більше в світі не бачить. «Еш!» – і Мручко строгою штовхнув коня, щоб у скорому бігу скорше позбутися свого пересердя. Перед ним за годину-дві появиться Дніпро, широкий і могучий, нестриманий в бігу, вольний, а за ним – представники родів, виколисаних шумом того Дніпра, а таких – неподібних до нього. Суддя Чуйкевич, цей, коли б не син та не невістка, давно під рукою світлішого князя Меншикова, Долгорукова, Головіна або якого там Ріпніна чи Брюса ходив би, та, виваливши лизня на сором та безталання грядучих поколінь, запопадав би царської ласки. Мокієвський, хто його годен розкусити? А Мирович, так той ще молодий, ні одному з них Мручко не вірить. Може, згодилися їхати на Січ, щоб покористуватися доброю нагодою і перескочити до царя? Це не важко. Шведи й козаки в кліщах. Перед ними на лівім березі Ворскли, в околицях Ахтирки, Меншиков. А за ними, на правім березі Хорола, коло Миргорода, Шереметів. Один і другий від своїх армій загони на всі сторони, як поліп випускає, і хай тільки який швед не бережеться, а Мазепинцеві хай не повезе, усіх у царський невід, як рибу в мутній воді, горне. Але від чого тут Мручко зі своїми людьми? Хай спробує котрий, скорше на другий світ, ніж до царя перейде».